Kumulacja w Eurojackpot. 160 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Iwanka Kunewa, Magdalena Darcz, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy do Trójki do 19. Mamy wtorek, 23 lipca. Najważniejsze informacje przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Szefowa Komisji Europejskiej będzie pojutrze w Warszawie. Zmarł Kazimierz Albin, żołnierz AK i ostatni żyjący więzień z pierwszego transportu do Auschwitz. Wakacje nie dla TOPR. Od pierwszego dnia letniego wypoczynku ratownicy byli w akcji niemal codziennie. Nowa szefowa Komisji Europejskiej będzie pojutrze w Polsce. Warszawa jest drugą stolicą po Paryżu, którą odwiedzi Ursula von der Leyen. Z niemiecką polityk spotka się premier Mateusz Morawiecki. Rozmowa, jak mówi szef rządu, ma dotyczyć spraw personalnych i programowych. Mamy swoich kandydatów do Komisji Europejskiej, mówił premier Mateusz Morawiecki, ale na razie nie zdradził personaliów. Jak dodał, rozmowa z Ursulą von der Leyen ma dotyczyć zakresu kompetencji komisarzy. Gospodarcze teki przede wszystkim są niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całej Unii Europejskiej, ale nam chodzi w szczególności o Polskę. Ważne dla Warszawy sprawy to unijny budżet, sprawiedliwa transformacja energetyczna oraz innowacje. Nie zabraknie też rozmowy o dotychczasowych relacjach z Brukselą. Żeby powiedzieć o bardzo ważnych sprawach, które nas dzielą z Unią Europejską, a przede wszystkim z instytucjami, z Komisją Europejską do tej pory w jej dotychczasowym kształcie personalnym. Premier zapewnił też, że chce szukać obszarów, które łączą Warszawę z Brukselą. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zmarł Kazimierz Albin, ostatni żyjący więzień z pierwszego transportu do Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej i członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Miał 96 lat. Podczas kolejnych rocznic wyzwolenia obozu często rozmawiał z dziennikarzami Polskiego Radia. W jednym z wywiadów wspominał chwilę, gdy dotarł do obozu. Zastępca Rudolfa Hessa powiedział: jesteście w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Jako element wrogi III Rzeszy będziecie internowani do końca wojny. Młodzi i zdrowi mają prawo żyć tu nie dłużej niż 3 miesiące. Usiłowanie ucieczki kara śmierci, a wyjście stąd prowadzi tylko przez komin krematorium. Kazimierz Albin został aresztowany w 1940 roku na Słowacji w czasie próby dotarcia do polskiej armii we Francji. W serwisie Trójki kolejne informacje. 89% absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów dostało się do szkół średnich, czyli o 3% więcej niż rok temu. Ci, którzy się jeszcze nie dostali, mogą wziąć udział w drugim etapie rekrutacji, bo miejsca są jak najbardziej. Obawy części samorządów okazały się nieuzasadnione, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. Cały szum wokół rekrutacji, które część osób próbowała tworzyć, jest trochę szumem sztucznym. Widać, że w tym roku być może i sami uczniowie, ale także samorządy przygotowały się do tego jeszcze lepiej, bo liczba uczniów, którzy nie znali swego miejsca w szkole średniej, jest zdecydowanie mniejsza niż w roku ubiegłym. Minister zwrócił uwagę, że w Warszawie, gdzie najgłośniej mówiło się o braku miejsc, tych, którzy już się dostali do wybranej szkoły, jest więcej niż średnia w kraju. 93% uczniów, gdy sprawdzaliśmy tę średnią krajową, było to 89%. Pierwszy etap rekrutacji w całym kraju zakończy się 25 lipca. Wtedy będzie znana dokładna liczba wolnych miejsc. Sługa Narodu zwyciężył na Ukrainie. Partia obecnego prezydenta Wołodymyra Zełańskiego zdobyła ponad połowę miejsc w Radzie Najwyższej. Będzie też mogła utworzyć rząd bez koalicjantów. Tak wynika z danych przekazanych przez Centralną Komisję Wyborczą. Partia zdobyła 43% poparcie w głosowaniu na listy partyjne, co przekłada się na 124 miejsca w parlamencie. Kolejnych 129 deputowanych Sługa Narodu wprowadzi do Rady Najwyższej z okręgów jednomandatowych. Daje to Słudze Narodu wyraźną parlamentarną większość. Takie dane przekazała Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu 96% głosów. Wiadomo już, że ugrupowanie Wołodymyra Zełenskiego może samodzielnie utworzyć rząd dzięki niespodziewanie dużej liczbie deputowanych wybranych z list jednomandatowych. Drugie miejsce w wyborach z wynikiem 13% zajęła prorosyjska opozycyjna Platforma. Nieco ponad 8% zdobyła partia Europejska Solidarność byłego prezydenta Poroszenki i partia Batkiewszczyna byłej premier Julii Tymoszenko. Do parlamentu wejdzie też partia Hołos znanego rockmana Swiatosława Wakarczuka. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wakacje nie dla ratowników TOPR. Od pierwszego dnia letniego wypoczynku w akcji byli niemal codziennie i pomogli prawie 100 osobom. W większości przypadków ratownicy pomagali kontuzjowanym turystom oraz osobom, które uległy udarom i zawałom serca. Jeden taki przypadek okazał się śmiertelny. Ten zgon nastąpił bardzo nisko, to w Dolinie Lejowej, a więc no nie był związany z jakąś turystyką wysokogórską. Jak tłumaczy naczelnik TOPR Jan Krzysztof, ratownicy najczęściej byli wzywani do skręceń, złamań czy zwichnięć. Odnotowaliśmy kilka bardzo poważnych wypadków związanych z upadkiem z wysokości, z dużej wysokości. Te osoby zostały w ciężkim stanie przetransportowane do szpitala. W czasie wakacji śmigłowiec TOPR wykorzystywany był już blisko 30 razy. Najgłośniejszym przypadkiem było przetransportowanie kompletnie pijanego turysty spod Giewontu do zakopiańskiego szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach zachodnich możliwe rozpogodzenia. Miejscami z wyjątkiem zachodniej części kraju opady deszczu. Temperatura od 19 do 24 stopni, cieplej na zachodzie, tam od 25 do 28, w Kotlinach Karpackich znacznie chłodniej, około 15. Tej nocy, proszę Państwa, w pasie od Pomorza przez ziemię łódzką aż po Śląsk, Małopolskie i Podkarpacie zachmurzenie przeważnie duże i tam proszę się liczyć ze słabymi opadami deszczu. Temperatura nocą od 14 do 18 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich, tam od 11 do 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład opaska sportowa Xiaomi. Teraz za jedyne 111. Laptop Dell, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1690. Smart TV Panasonic, 55 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie borówki 36% taniej. 4,44 za opakowanie 250 gramów. I winogrona jasne bezpestkowe 40% taniej. 7,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16:08. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. wzajemne oskarżenia samorządowców po Marszu Równości w Białymstoku. Wyjątkowo bulwersujące wydaje się zaangażowanie w te pożałowania godne ekscesy przedstawicieli PiS na czele z marszałkiem województwa Arturem Kosickim. Pan prezydent zarzucił mi dziś kierowanie grupami agresywnych osób. No to jest kwestia, która no jest niegodna urzędu prezydenta. Opowiemy także o nowych funkcjonalnościach w elektronicznym dokumencie tożsamości. Zapraszamy do Trójki i powiemy, w jakich sytuacjach może się przydać e-dowód. Pociągi będą oznaczone i nie tylko pociągi, taką nalepką specjalną, którą też dzisiaj promowaliśmy i chcemy ją rozkolportować po całej Polsce. I to jest taki kolejny krok do tego, żeby korzystać w większym stopniu z tej aplikacji, bo ona nie tylko w urzędach, także w pociągach, także na poczcie, ale także w sklepie, jak chcemy kupić alkohol, a akurat wyglądamy dużo młodziej niż rzeczywistość. Co dalej z rekrutacją do szkół średnich? Gdzie jeszcze można szukać wolnych miejsc? My w tej chwili dysponujemy 700 miejscami w liceach, ale to są licea, które albo mają bardzo krótką historię, bo powstawały rok, dwa lata temu, albo no takie, które się nie cieszyły do tej pory renomą. Po 17:00 nie zabraknie tematu porozumienia w sprawie rozlokowania uchodźców. Francja sama ogłosiła klęskę polityki akulturacji, asymilacji we Francji i w związku z tym Francuzi szukają trochę takiego jelenia, żeby te problemy, które same wygenerowali przez dekady, prawda, z imigrantami, bądź też z nieodpowiedzialną, pozbawioną wizji polityką imigracyjną, przerzucić na kogoś. W trzeciej godzinie zapraszamy do Trójki. Będzie o tym, jak wojskowe wzorce skutecznego ratowania życia przenieść na grunt cywilny. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Hop! Hop! Łaska nie opasuje. Jedno w kucie, zgięcie łokciowe. Opracowaliśmy program, który określiliśmy terminem, akronimem Afgan. Kwadrans przed siódmą w Trójce reportaż. Znowu będziemy nad morzem. No moim zdaniem chyba atrakcja. Kobieta latarnik. Przychodzą kobieta latarnik. No i szczególnie młodzi studenci, nie? Myśleliśmy, że zastaniemy latarnika, a zastaliśmy latarkę. Zapraszamy do Trójki aż do 19. 22,7 Trójek w każdej sprawie. zd@polskieradio.pl. Bardzo proszę. 71,335. Jesteśmy także na portalach społecznościowych. Muzycznie zaczynamy od trójkowej piosenki dnia. To Run Forest i Agathy. Girl, you're so keen and you're far away from home. Waterfalls of teardrops running through your soul. The bus won't come, it's long past the last one. And the big bad wolves are out tonight. Makeup jumbled over the prettiest face on earth. Had too much, you had to grow up. A police could slows down when it spots you, but it's busy just enough to drive along. Forest. To trójkowa piosenka dnia w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki aż do 19:00. Teraz kwadrans po 4:00. Zapraszamy do trójki. Nie milkną echa po zejściach w Białymstoku, do jakich doszło w sobotę. Grupy chuliganów zaatakowały policję i uczestników Marszu Równości. Policja do tej pory zatrzymała już kilkadziesiąt osób i wciąż poszukuje tych, którzy przemocą próbowali zablokować marsz. Zamieszki wywołały oczywiście zdecydowane komentarze. Zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i szefowa MSWiA Elżbieta Witek potępili zachowanie chuliganów i zapowiedzieli surowe kary dla winnych. Opozycja także wyraźnie krytykuje akty przemocy. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. A powiedz proszę, co mówią lokalni politycy? No niektórzy szukają winnych u swoich przeciwników. Na przykład według prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego współwinni tego, co wydarzyło się podczas sobotniego marszu, są lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wyjątkowo bulwersujące wydaje się zaangażowanie w te pożałowania godne ekscesy przedstawicieli PiS w wojewódzkich i miejskich organach władzy samorządowej na czele z marszałkiem województwa Arturem Kosickim. Materiały zamieszczone w internecie w sposób jednoznaczny wskazują na ich czynny udział w ustawieniu blokad przeciwko marszowi. Prezydent Białegostoku postanowił też złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki zaprzecza jednak tym zarzutom. Pan prezydent zarzucił mi kierowanie grupami agresywnych osób. No to jest kwestia, która jest niegodna urzędu prezydenta. Ja tylko zaznaczę, że nikt z naszego marszu nie obrażał nikogo. Nie było żadnych zachowań agresywnych ze zgromadzenia, które organizował Urząd Marszałkowski w Białymstoku. To nie koniec pozwów. Lokalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości oskarża też syn prezydenta i zarazem poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski, który również złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące gróźb karalnych kierowanych pod jego adresem. Czekam na to, aż wszystkie osoby, które uczestniczyły w tych kontrmanifestacjach i łamały prawo, bo chciałbym przypomnieć, że osoby, które uczestniczą w nielegalnej manifestacji, łamią prawo. Czekam na zatrzymania wszystkich tych osób, które łamały prawo, a wśród tych osób byli widziani i radni Prawa i Sprawiedliwości, i urzędnicy z Urzędu Marszałkowskiego pana Artura Kosickiego. Po kontrmanifestacji jeden z radnych sejmiku województwa podlaskiego napisał na swoim Twitterze: obroniliśmy katedrę. Widać było na zdjęciach, jakie były drastyczne zdjęcia pod katedrą. Mało tego, bo prokuraturę powiadomił też marszałek Artur Kosicki, który uważa, że do zamieszek nie doszłoby, gdyby nie prezydent miasta. Pan prezydent dostawał pisma z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, gdzie wskazywano na to, że jeżeli dojdzie do przemarszu zgodnie z jego pierwotną trasą, może dojść do konfrontacji różnych środowisk. Będę zgłaszał do prokuratury w Białymstoku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków. Pan prezydent nie wydał decyzji o zakazie marszów, a mógł ją w mojej ocenie wydać. Wydarzenia, do jakich doszło w Białymstoku, będą teraz wykorzystywane do walki politycznej, uważa publicysta Gazety Polskiej Krzysztof Wołoćko. Marsz mógł przebiec spokojnie, mógł ewentualnie spotkać się z pokojową kontrmanifestacją. Tam jednak byli ludzie po prostu niesieni adrenaliną i uważam, że jedyny rezultat, jaki przyniesie to wydarzenie, to będzie budowanie pewnego rodzaju martyrologii ruchu LGBT, które nie zostanie szybko zapomniane. Tym bardziej, że przed nami gorący okres kampanii wyborczej, dodaje Dominik Mazur z Fundacji Republikańskiej. Demokracja żywi się przede wszystkim konfliktami, ale spoglądając z takiej perspektywy, faktycznie ten Białystok każdemu się opłacał, żeby on się wydarzył. Czyli ta bijatyka, ten zaostrzenie tego sporu w okresie tak zwanego ogórkowym w mediach, gdzie nic się nie dzieje. Tutaj pojawia się coś, co jest łatwe do ogrania, każdy może na ten temat się wypowiedzieć. No, jeśli chodzi o konkrety, to do tej pory policji udało się zatrzymać 36 osób, zidentyfikować kolejnych 13 podejrzanych o udział w zamieszkach. Mariusz Szymiński, bardzo dziękuję. Mówisz, Mariuszu, czy rozmówcy twoi opowiadali o sezonie ogórkowym, o wakacjach, a nam chyba pozostaje życzyć dużo zdrowia i pozdrowić właśnie, trzymać kciuki za prokuratorów, prawda? Bo zdaje się, pracowite wakacje się szykują. Pracowite wakacje, tak, z jednej i z drugiej strony zawiadomienia. Pozdrawiamy, zatem życzymy dużo wytrwałości, dużo sił. 19 minut po 16. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego. kobiety mieć. Aha. Nogi zapach. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Bardzo się staramy, żeby między 16 a 19 przedstawić i dostarczyć Państwu garść tych najważniejszych informacji, by Państwo mieli stosunkowo kompletny obraz świata. No i także te informacje istotne, no bo dawno nie mówiliśmy o tym, jak tam grzyby na Mazurach. Stan grzybów w moim mazurskim lesie wrócił do normy, czyli trzeba się dużo nachodzić, żeby mało znaleźć. Ale miałem szczęście. Nad brzegiem jeziora w krzakach znalazłem ogromnego borowika szlachetnego. Ważył 44 deko i był zdrowy jak ryc. Został pokrojony w kostkę i uduszony w śmietanie z dodatkiem młodej cebuli. A do tego były wyjęte prosto z ziemi młode kartofelki ugotowane w mundurkach. Od obiadu minęło 2 godziny, a ja ciągle mam smak tego grzyba. Takie informacje z regionów to my lubimy. 16.23, tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 4 miliony. Już tylu Polaków aktywnie korzysta z administracji i posiada profil zaufany. Do czego może przydać się takie narzędzie? No, na przykład jeśli wybieramy się na wakacje do jednego z krajów Unii Europejskiej. Warto dzieciom wyrobić dowody osobiste? Powinniśmy je mieć przy sobie? Można to również zrobić za pomocą profilu zaufanego właśnie. I tak też chce zrobić pani Justyna, mama 2-latka. Chodź, tobie pójdziemy do komputera i złożymy wniosek o twój dowód osobisty. Będziemy mogli wyjeżdżać z tobą za granicę. No tak, zrobimy zdjęcie. Jak długo pani korzysta z profilu zaufanego? No już dosyć długi czas, odkąd pojawiła się informacja, że taki profil można założyć. Każdego dnia to jest kilka tysięcy osób, które zakłada sobie profil zaufany. Minister cyfryzacji Marek Zagórski. To jest bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o dynamikę ostatnich miesięcy, bo w ciągu roku to jest ponad 2 miliony osób, które ten profil zaufany założyło, ale nadal to jest jeszcze tylko 15% obywateli. A chcielibyśmy, żeby co najmniej 50% Polaków posiadało środek identyfikacji elektronicznej, jakim jest profil zaufany. Czy pani ma taki specjalny profil? To może zięć. Ja my akurat nie. Nie. Nie, mam urząd właściwie kawałek od domu, więc... Mieszkam. Nie było potrzeby? Nie. Wolę wszystko z buta, że tak to powiem. Ja to jak taka starsza babcia, wolę pójść do urzędu. Poważnie? Tak. Jest to bardzo wygodne, nie tylko w sprawach takich zdrowotnych, gdzie mogę mieć podgląd do wszelkich zwolnień, które zostały wystawione przez lekarza, ale też do takich spraw właśnie załatwiania różnych urzędowych. Właśnie między innymi dowód, czy na przykład, jeżeli działam aktywnie w organizacji pozarządowej, to również mam wgląd do wszystkich umów cywilnoprawnych, które zostały zawarte. No i też mogę to na bieżąco rejestrować, spoglądać, czy zostały odpowiednie składki rozliczone, złożone odpowiednie też dokumenty. To jest taki klucz do drzwi z napisem e-administracja. Dzięki profilowi zaufanego możemy sobie zainstalować aplikację w smartfonie M-Obywatel. Już tutaj mamy kilka funkcjonalności właśnie. Tożsamość, legitymacja szkolna, dokumenty związane z pojazdem, historia pojazdu. Za chwilę będzie także recepta w smartfonie i tak dalej, i tak dalej. Planujemy jeszcze dodatkowe dokumenty. Natomiast same e-usługi w administracji to jest aż kilkaset w ogóle możliwości. To jest dosyć taka istotna rzecz, żeby po prostu załatwiać rzeczy bez wychodzenia z domu, także... Przyjdzie taki moment i pan myślę, to zrobi. Tak. Myślę, że zdecydowanie tak. Pociąg osobowy. Jesteśmy na dworcu kolejowym i nie bez powodu. Od dziś właśnie profil zaufany, aplikacja M-Obywatel może się przydać również w pociągu. Tak, no dzisiaj inaugurujemy możliwość wykorzystywania smartfona, aplikacji M-Obywatel do tego, żeby zweryfikować się podczas kontroli biletów. Będzie to duże ułatwienie dla pasażerów. Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. Ponieważ w czasie kontroli przez drużyny konduktorskie pasażerowie będą mogli zamiast dowodu plastikowego okazywać dowód osobisty na smartfonie. Pociągi będą oznaczone i nie tylko pociągi taką nalepką specjalną, którą też dzisiaj promowaliśmy i chcemy ją rozkolportować po całej Polsce. I to jest taki kolejny krok do tego, żeby korzystać w większym stopniu z tej aplikacji, bo ona nie tylko w urzędach, także w pociągach, także na poczcie, ale także w sklepie, jak chcemy kupić alkohol, a akurat wyglądamy dużo młodziej niż rzeczywistość. Akurat, żeby Państwu takie sytuacje z tym młodym wyglądem zdarzały jak najczęściej. Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu. Wystarczy posiadać konto w jednym z 10 współpracujących banków, za pośrednictwem których przez internet można potwierdzić swoją tożsamość. Wiem, sprawdziłem, to działa, polecam. Jeśli nie mamy takiego konta w takim banku, można to zrobić osobiście. Na przykład na poczcie, w wielu urzędach, a także w niektórych bankach. Informację tę zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. A propos wyjazdów, to się może chyba zdaje się też do europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego przydać. Państwo wiedzą, kolejki czasami, zwłaszcza teraz latem, potężne. Można to wszystko załatwić przez internet. Roll the window down, let the wind blow in, turn the volume up. Let the rhythm kick in. The week is out, the day is done. I've worked so damn hard, like a dog digging for bones in the backyard. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. Get down, I gotta pick me up. Gonna meet you at the bar where we do that talk. Oh, the phones are lighting up. Oh, the faces lighting up. Now the fire's alight, but I don't know whether we're gonna remember. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer. Just dance. On the weekend we just dance. On the weekend we just dance. On the weekend we just dance. Come on, come on. On the weekend we just dance. All we need is rhythm. I don't need no reason. Stop me if I'm making sense. All we need is music. Catch me if I lose it. I don't want to fall again. On the weekend, we just. On the weekend, we can dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend.

as the beat hits ya. Dip, trip, hit, and taser. Yeah. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhyme profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Form steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip, trip, flip, fantasia. The jam, boogie woogie jam slam, bust the dialect, I'm the man in command, come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster, boo-coo ducks, but I still rock Nike, with the razzle-dazzle, a star I might be, scribble, drabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle, yes, yes, yes, on and on as I flex, get with the flow, birds manifest, feel the vibe from here to Asia, dip trip, flip fantasia, ow, you don't stop, come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more, of that funky horn. What's that? Pana Adama na antenie i pan redaktor powiedział, że to miło jest, że takie informacje są z terenu. No, ja jestem zdania przeciwnego, bo to już kolejny raz pan Adam w godzinach jeszcze pracy albo tuż poopowiada, co przygotowuje, a człowiek ma jeszcze kupę drogi do mój szlak człowieka trafia, więc chciałbym się dowiedzieć, czy w ramach konsekwencji jakiś tam pan Adam zdesperowanych słuchaczy czasem do siebie zaprasza. Bo ja pamiętam zupę kurkową z szyjkami raczymi na przykład. To też zabolało mnie, jak o tym opowiadam. Nie jeden by spróbował, prawda? Panie Adamie, co pan na to? Proszę dać znać. 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Troszeczkę zmienił wizerunek, troszeczkę zaczął pojawiać się w mediach społecznościowych, zaczął kandydować, zaczął opowiadać, że on byłby świetnym liderem partii konserwatystów, no i że byłby w związku z tym świetnym premierem. No i ostatecznie dzisiaj został wybrany, dzisiaj został wskazany. Boris Johnson, proszę państwa, pewnie będzie nowym premierem Zjednoczonego Królestwa. Adam Dobrowski jest w Londynie. Dzień dobry, Adamie. No, dzień dobry. Na razie formalnie to mamy do czynienia, zdaje się, z wyborem po prostu szefa partii konserwatywnej, tak? Na razie szef partii konserwatywnej, ale już niedługo zmieni się w szefa rządu, już jutro. 66% głosów dzisiaj uzyskał, przygniatające zwycięstwo. Szanse na to, że będę premierem, są takie same jak na to, że po reinkarnacji odrodzę się jako oliwka. Tak mówił Boris Johnson jeszcze w 2012 roku. No proszę, a jednak... Boris Johnson, 92,153. And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. 55 lat, urodzony w Nowym Jorku, dzieciństwo na brytyjskiej prowincji, ale też w Brukseli, szkoły Eton, Oxford, bardzo prestiżowe. Był dziennikarzem, m.in. Times, Daily Telegraph, Spectator. Był też burmistrzem Londynu, to akurat jest duże osiągnięcie, bo Londyn to miasto raczej lewicowe. Potem szefem dyplomacji. Tak wygląda w największym skrócie jego przeszłość. Jeżeli chodzi o przyszłość, no to też mniej więcej wiemy. Ten wariant z oliwką wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobny. A teraźniejszość wygląda tak, że Mr. Johnson spełnia właśnie swoje marzenie. Dodajmy krajowi energii. Dokończymy Brexit 31 października. Wykorzystamy wszystkie wiążące się z tym szanse. Z nową postawą. Postawą na tak. Znów będziemy wierzyć w siebie i w to, co możemy osiągnąć. Jak gigant budzący się z drzemki, wstaniemy i zerwiemy więzy zwątpienia w siebie i pesymizmu. Dzięki lepszej edukacji, infrastrukturze, większej liczbie policji i super szybkiemu internetowi, który zakwitnie w każdym domu. Zjednoczmy ten niesamowity kraj. Amazing country. Jutro szef partii konserwatywnej stanie się szefem państwa. Będzie sporo brytyjskiej celebry i teatru. Niecodzienna sytuacja, bo nowego premiera Brytyjczykom wybrało wąskie grono. Grono członków partii konserwatywnej, to znaczy posiadaczy legitymacji partyjnych z całego kraju. No, to grono, którego poglądy są bardziej probrexitowe niż społeczeństwa. To są nierzadko twardsi konserwatyści niż większość konserwatywnych wyborców, no i stąd choćby ta krytyka ze strony lidera lewicy Jeremiego Corbyna. Boris Johnson zdobył poparcie mniej niż 100 tysięcy członków partii konserwatywnej, którzy nie są reprezentatywną grupą. Zrobił to obiecując obniżki podatków dla najbogatszych, prezentując się jako przyjaciel bankierów i naciskając na twardy Brexit. To krytyka twitterowa, dodajmy, co w niezwykle subtelny sposób symbolizowało to stukanie w klawisze w tle, które państwo słyszeli. Ale nic straconego, bo mamy także nowy premier, ale ze starym parlamentem i ze starymi problemami. Tak będzie od jutra. Partia konserwatywna wciąż ma minimalną większość, a jest głęboko podzielona. Już teraz tworzy się konserwatywna koalicja antyJohnsonowa. Dlaczego? Ano dlatego, że Johnson nie wyklucza twardego Brexitu 31 października. Umowa? Dobrze by było, ale jakby co, wyjdziemy i bez niej, tak powtarza. Tyle, że dosyć duża grupa posłów partii konserwatywnej mówi no Boris, nie ma mowy, no i może wypowiedzieć mu posłuszeństwo. Wiele do tego nie trzeba. Są więc sygnały, że Mr. Johnson tym premierostwem nie cieszyć się będzie zbyt długo. Próba postawienia na twardy Brexit może skończyć się obaleniem jego rządu przez ponadpartyjną koalicję i część konserwatywnych buntowników. Skąd my to znamy? To scenariusz jak najbardziej realny. Zacząłem, Adamie, od tego, że zmienił wizerunek, a bo wizerunek to zdaje się dość charakterystyczna część jego dorobku publicznego w pewnym sensie, tak chyba można powiedzieć. To jest człowiek kojarzony z różnymi interesującymi, tak bym to nazwał, wystąpieniami, różnych zdjęć interesujących Borisa Johnsona krąży w sieci, bez trudu państwo znajdą. To ciekawa postać, zdaje się. Mówiłeś, że zmienił wizerunek. W jego przypadku to przede wszystkim chyba oznacza sięgnięcie po grzebień, wydaje się to drobiazg, tak, ale tak. W przypadku Borisa Johnsona to jest potężny przeskok intelektualny, przełom, nie bójmy się tego słowa. Boris Johnson wiszący kilka metrów nad ziemią, macha nogami, w rękach ma dumną flagę Zjednoczonego Królestwa, na głowie ma kask, pamiętamy, to jest jedno ze zdjęć, z którymi jest tutaj kojarzony, zjeżdżał, żeby promować Igrzyska Olimpijskie w 2012 roku na takiej kolejce linowej, no i utknął. Spece od promocji i opozycji mogli sobie zrobić wolne tego popołudnia. Wystarczyło po prostu zobaczyć te zdjęcia. Takich obrazków jest więcej. Inny, który przychodzi mi do głowy, to Lewisham, wschodni Londyn. Tuż po tym, jak Boris Johnson został burmistrzem Londynu, idzie brzegiem, zbiera do jakiegoś wielkiego wora śmieci. To wszystko, żeby promować ekologię. No i można znaleźć na YouTubie obrazek, jak gdzieś tam stawia zły krok i wpada do jakiegoś stawu, wpada do tej wody, potem otrząśnie się i powie, że to było bardzo odświeżające i że każdemu poleca. Ja mam z kolei swój ulubiony cytat z Borisa Johnsona, jeszcze również z czasów, kiedy był burmistrzem Londynu, przyjechał na konferencję Partii Konserwatywnej do Manchesteru i rozpoczął swoje przemówienie od słów: cudownie jest być w Manchesterze, jednym z nielicznych miast, których nie zdążyłem jeszcze obrazić. Bardzo charakterystyczna więc postać, no ale podkreślmy, że większość osób, które go znają, mówią, że w dużym stopniu to jest gra, że to jest maska sceniczna. Co pod nią? No, w zależności od opinii. Dla jednych to jest człowiek o szerokich horyzontach, niezwykle błyskotliwy, chociaż może niezbyt systematyczny, no a dla innych to jest po prostu cyniczny, arcyestablishmentowy polityk, który jest takim uosobieniem tej uprzywilejowanej brytyjskiej klasy wyższej, która ma jakiś tam deficyt empatii, no i oczekiwanie, to my urodziliśmy się, żeby Brytanią rządzić. Zawsze robi to bardzo barwnie, ale teraz mam wrażenie, będziemy łatwiej. Adam Dąbrowski opowiada o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję, Adamie, za tę relację. No nudy nie będzie, proszę państwa, przy Downing Street 10, coś mi się tak wydaje. Szukałem jakiejś brytyjskiej ilustracji muzycznej. Sami państwo przyznają, nie jest łatwo wybrać ulubionego brytyjskiego artystę. Jest z czego wybierać, prawda? No, może takie zestawienie jednego, którego bardzo lubię, i drugiego, którego bardzo lubię. 16:45. No one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. You ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, that our feelings show. Some would say, I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. For you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. 10 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Choć wakacje w pełni, emocje niektórych uczniów wcale jeszcze nie opadły. Wielu z nich bowiem nie dostało się do wymarzonej szkoły. Rekrutacja podwójnego rocznika weszła właśnie w drugi etap. Podsumował ją dzisiaj minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. 89% uczniów znalazło już miejsce w wybranej przez siebie szkole po rekrutacji zasadniczej. Są miasta, w których po rekrutacji zasadniczej około 80% uczniów już wiedziało, w jakiej szkole się będzie uczyło. Natomiast są takie miasta, w których już 90 kilka procent uczniów wiedziało, w jakiej szkole będzie się uczyło. Nie ma to jakiejś sytuacji nadzwyczajnej, to jest sytuacja podobna jak w poprzednich latach. 460 młodych w Łodzi regionu nie dostało się do żadnej szkoły. Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. W tym roku do pierwszego liceum ogólnokształcącego próg to 167 punktów, w zeszłym roku 165 punktów. Do trzeciego liceum ogólnokształcącego 154 punkty, w zeszłym roku 148. Do czwartego liceum ogólnokształcącego w tym roku próg 177, w zeszłym roku 113. To pokazuje, że w każdej z tych wybranych szkół progi w tym roku były wyższe. Ilu uczniów jeszcze szuka miejsca? Nie zakwalifikowało się ponad 3000 uczniów. To jest ten czas dla nich w tym momencie. To jest czas dla nich. Joanna Gospodarczyk, dyrektor Warszawskiego Wydziału Edukacji. Większość to są osoby kandydujące do liceów. My w tej chwili dysponujemy 700 miejscami w liceach, ale to są licea, które albo mają bardzo krótką historię, bo powstawały rok, dwa lata temu, albo no takie, które się nie cieszyły do tej pory renomą. W tej chwili trwa ten okres przejściowy. Grzegorz Szczuka z Gdańskiego Urzędu Miasta. Chyba najtrudniejszy dla uczniów, bo to jest długi czas, ponad miesięczne zawieszenia. Czy są jakieś informacje gdzieś na stronie urzędu, gdzie są wolne miejsca jeszcze? Podejrzeć dostępność miejsc można w systemie elektronicznym. Nie przewidujemy raczej takiej sytuacji, żeby ktoś był przymuszony na przykład do pójścia do szkoły branżowej, posiadając na przykład w okolicach 100 punktów. To jest punktacja pozwalająca się dostać do dobrego technikum. Składałam papiery chyba do 8 szkół i dostałam się do drugiego wyboru. Ale właśnie teraz będę składała jeszcze odwołanie. Wolałabym ciągnąć wyżej, bo mam większe ambicje. Wybrałam 10 szkół i 17 oddziałów. Do szkół złożyłam 17, do 21 oddziałów. Średnio kandydat w Krakowie złożył podanie do 8 klas. Ewa Całus z Krakowskiego Wydziału Edukacji. W tej pierwszej rekrutacji mieliśmy rekordzistów, którzy aż do 162 klas złożyli podania. W Warszawie byli tacy rekordziści, którzy do ponad 400 oddziałów aplikowali. Rzeczywiście, taki człowiek kończący szkołę podstawową zakreślił no niemalże 500 oddziałów. Ta osoba dostała się dopiero do szkoły z piątej dziesiątki. Bardzo możliwe. Co teraz się dzieje? 25 poznamy po pierwsze listy przyjętych, zakwalifikowanych. To jest czwartek. I tego samego dnia pokaże się informacja o wolnych miejscach. Od soboty będą też taki punkt konsultacyjny z doradcami zawodowymi, bo być może osoba, która się nie dostała do technikum w danym zawodzie, może będzie miała możliwość przegadania jeszcze i znalezienia sobie w innym miejscu. Czy dużo mają Państwo odwołań po tym pierwszym etapie rekrutacji? 5 razy więcej niż standardowo. Na przykład komuś nie doliczono po prostu punktów, nie wiem, za wolontariat. Cała reszta, no, że jest to szkoła wymarzona, też uzasadnienia związane z przyszłością. Rozważają Państwo zwiększenie zwiększenie liczby miejsc w szkołach? Wprowadziliśmy 500 dokładnie dwa nowe miejsca w liceach ogólnokształcących, co pozwoliło wyrównać bardziej szanse podwójnego rocznika. Trudno będzie już mówić w tym momencie, czy jeszcze gdzieś powstaną nowe oddziały. Przede wszystkim lokalowo, no bo to naprawdę już to są kwestie jakieś sanepidowskie. Bardziej będziemy prosić dyrektorów szkół o dostawienie tej przysłowiowej ostatniej ławki, żeby z 36 zrobić 38 dzieci. Zobaczymy po prostu, jaki jest w tej chwili wynik 25, jak to będzie wyglądało. Ile jest uwolnionych miejsc? O drugi etap rekrutacji pytała Iza Woźniak, a państwo piszą także w sprawie profilu zaufanego. Mówiłem, że się przydaje, że łatwo założyć, że da się załatwić kilka spraw, na przykład Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pan Łukasz z Kujawsko-Pomorskiego pisze, mam profil zaufany od 4 lat. Jeszcze nic, nigdy nie udało mi się załatwić bez wizyty w urzędzie. Za każdym razem dostaję komunikat, niestety twój urząd nie obsługuje wybranych spraw. Miasto powiatowe, dodaje pan Łukasz, 20 tysięcy mieszkańców. Ostatnia odmowa 2 tygodnie temu, zmiana adresu w urzędzie skarbowym i nic, jak przekonuje słuchacz, nie zmieniło się od 4 lat. Ale pan Stefan pisze inaczej, nie wyobrażam sobie, by nie mieć profilu zaufanego. Jest wiele korzyści, choć nie wszyscy chcieli uhonorować mój e-dowód. Chciałem zabrać głos w sprawie profilu zaufania, o tym, że tak łatwo się wszędzie zalogować w tym profilem zaufania. Chciałem powiedzieć, że do e-sądu trzeba oddzielnie wyrabiać całą procedurę, i nie można się zalogować przez profil zaufania. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy, telefony, listy, maile w tej sprawie, także SMS-y. Jesteśmy ciekawi, jak państwo korzystają z profilu zaufanego, czy to się rzeczywiście na co dzień przydaje. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 audycji zapraszamy do Trójki za 5 minut, 17:00 i najważniejsze informacje. And still not make any strides, even though our hopes are shattered. You cannot say that I haven't tried. True beauty now is sinking, it's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow, every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Philips w kolorze antracytowym z karafką na mleko i 5 rodzajami napojów,